pasar por Camariñas, deixé a vida cantando, o pasar por Camariñas, o pasar por Camariñas, deixé a vida cantando, o pasar por Camariñas, deixé a vida, deixé a vida. Deixei a vida, ai, aleluia.